na Mazowszu. Po południu przeszły burze śnieżne, opadom śniegu i gradu towarzyszył bardzo silny, porywisty wiatr. I tak też było w Warszawie. Burza, prawdziwa burza śnieżna. Sygnały od państwa również z różnych zakątków, o tym, o czym mówiliśmy przed godziną piątą. Między innymi pani Dorota informowała o burzy, ale tu już burzy piaskowej z Dubaju. Piasek dosłownie wszędzie. Poziom zanieczyszczenia powietrza jak zimą w Krakowie, ale wygląda, że dziś wreszcie już to za nami. Temperatura 30 stopni. Tak dziś po okropnej burzy piaskowej dwudniowej w Dubaju. Sygnały od państwa mailowe, telefoniczne i SMS-owe w różnych sprawach, także w sprawach pogody. A właśnie, 5 po piątej, sprawdźmy, cóż tam. Chłodne, by nie powiedzieć zimne powietrze napływa z północy, to powietrze pochodzenia arktycznego. Dziś jeszcze pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz, deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg jedynie na południowym wschodzie, możliwe większe przejaśnienia. A wiatr już słaby i umiarkowany, choć jedynie nad morzem. Porywiste ciśnienie szybko rośnie, a na termometrach od 4 stopni na wschodzie przez 7-8 w większości regionów, w tym w centrum kraju, lokalnie na południowym zachodzie do stopni 10. Kto był wczoraj na koncercie? Ręka do góry. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Może niektórzy jeszcze nie wrócili, może niektórzy odsypiają jeszcze, tak jak po ostatnich koncertach Dave Matthews Band, także Godsmack. Bardzo nam w smak właśnie i bardzo dziękujemy za sygnały, relacje pokoncertowe. 9 minut po godzinie 5, co przed nami w brytyjskiej Izbie Gmin. Odbędą się wieczorem tak zwane głosowania orientacyjne w sprawie Brexitu, po tym jak premier Theresa May nie zdołała przekonać posłów do poparcia jej wersji umowy z Unią Europejską. Ci przejmują inicjatywę i zamierzają rozważyć szereg modeli brexitowych, w tym również drugie referendum, które mogłoby odwołać wywołać wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Głosowania mają pokazać, za jakim modelem Brexitu istnieje w Izbie Gmin większość, która pozwoliłaby na przełamanie tego trwającego już długo politycznego impasu. Z kolei europosłowie będą dziś głosować nad zmianami, które od wielu miesięcy są krytykowane przez polskie firmy transportowe i polskich polityków wszystkich opcji. Chodzi o dyrektywę w sprawie delegowania pracowników w transporcie. Polska obawia się, że przepisy mogą doprowadzić do upadku części małych i średnich przedsiębiorców właśnie z naszego kraju. Wracamy do kraju. Dziś premier będzie kontynuował rozmowy z minister finansów oraz minister rodziny i pracy o finansowaniu rządowych programów społecznych w kolejnych latach. O 9:00 w Sejmie rozpocznie się drugie w tym tygodniu posiedzenie Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT, na którym zaplanowano przesłuchanie dwóch świadków. Międzynarodowy Dzień Teatru, o tym już mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić z tej okazji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczy odznaczenia państwowe i resortowe wybitnym artystom polskim scen teatralnych. A ten Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w 1961 roku. Upamiętnia otwarcie pierwszego sezonu Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku, na którym to spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny. Z kolei w Krakowie rozpoczynają się 19 dni tischnerowskie. Temat tegorocznych dni brzmi Człowiek, nowe wyzwania. W programie pokazy filmów dokumentalnych poświęconych osobie księdza Józefa Tischnera, otwarte forum filozoficzne oraz liczne dyskusje. Rozpoczyna się Operacja Czysta Rzeka. To inicjatywa redakcji magazynu Kraina Bugu. Chodzi o posprzątanie Bugu oraz innych jego brzegów. Wiosna odkryła bowiem liczne dzikie wysypiska śmieci. A od dziś do 15 kwietnia na stronie operacjarzeka.pl można się zarejestrować. Mogą się rejestrować sztaby Operacji Czysta Rzeka. Od 17 kwietnia każdy będzie mógł się dołączyć do sprzątania, wybierając swój sztab. Od niego otrzyma narzędzia, m.in. rękawice, odpady odbiorą specjalistyczne firmy. Z kolei w czwartek, 2 maja rano, wszystkie sztaby ruszą do pracy, a po południu w Janowie Podlaskim zaplanowano imprezę podsumowującą Operację Czysta Rzeka. Przypomnijmy adres mailowy operacjarzeka.pl w tej sprawie. A my więcej o tym, między innymi pozostałych wydarzeniach, które dziś przed nami, będziemy mówić. W porannym, popołudniowym zapraszamy także w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem 12 po piątej. Mela Koteluki i Odprowadź na Budziku 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, szaleścimy i o tym m.in., że Parlament Europejski zatwierdził wczoraj unijną dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Artykuł 13 dyrektywy postanawia, że wszystkie platformy internetowe, łącznie z tymi najmniejszymi, mają zapobiegać naruszeniu przez ich użytkowników praw autorskich odnoszących się do udostępnianych w sieci materiałów tekstowych czy dźwiękowych. Wymagać to będzie stosowania skuteczniejszych technologii rozpoznawania treści, co w praktyce oznacza sięganie po oprogramowanie selekcjonujące, zwane upload filter. Między innymi w Frankfurter Allgemeine Zeitung o tym, że rezygnacja Niemiec z wyłączenia małych firm spod unijnej dyrektywy dotyczącej praw autorskich to może być cena za poparcie Francji dla dyrektywy gazowej w formie zezwalającej na budowę gazociągu Nord Stream 2. Tak twierdzi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gazeta powołuje się na udostępnione jej dokumenty, przypominając, że podejrzenie o istnienie takiego powiązania formułowane były od dłuższego czasu w dyskusjach niemieckich internautów. Podobnie ocenia sprawę zaangażowany w regulowanie działalności mediów przedstawiciel niemieckich władz. Rzeczpospolita i komentarz Bogusława Chraboty także w tej sprawie. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę o prawach autorskich. Europa przyjęła rozwiązanie, które trzeba teraz będzie wprowadzić do polskiej legislacji. Czeka nas poważna praca, przy której emocjonalny spór będzie wyłącznie utrudnieniem. Emocje mogą opaść, a były niemałe. Parlament Europejski znaczącą większością głosów przeforsował dyrektywę o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Wynik głosowania do końca nie był przesądzony. Obie strony, środowiska twórcze i zwolennicy wolności w internecie, do ostatniej chwili nie szczędzili wysiłków i pieniędzy, by zyskać przewagę. Koniec wojny o prawa autorskie w dobie internetu. Komentarz w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że były głośne zapowiedzi ze strony premiera i prezesa PiS. Rzeczywistość powiedziała jednak sprawdzam i wiele wskazuje na to, że terminów ogłoszonych przez polityków partii rządzącej nie da się dotrzymać. Przywracanie połączeń autobusowych miało rozpocząć się na przełomie maja i czerwca. Dotrzymanie tego terminu może okazać się jednak niemożliwe. Chyba że rząd skróci 3-miesięczne wakacje legis i zignoruje uwagi ekspertów i samorządów. Nawet jeśli tak się stanie, na pierwsze umowy poczekamy, bo gminy muszą mieć czas na złożenie wniosków i dogadanie się z przewoźnikami. Połączenia autobusowe miały wracać w ekspresowym tempie. Chyba coś poszło nie tak. Dziennik Gazeta Prawna na ten właśnie temat. Więcej z prasy po 6.30. W porannym zapraszamy do Trójki. To już teraz serdecznie zapraszamy. A my sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza. I pamiętamy rzecz jasna o urodzinach, które dziś obchodzi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.

Ależ w obfitości dzisiejszy muzyczny kalendarz. Najlepsze życzenia. Andrzej Nebeski, 80 lat kończy artysta, między innymi formacji ABC. Tu idzie wiosna właśnie w tym nagraniu. Pamiętamy, że 77 lat kończy angielski aktor Michael York. 70 lat temu urodził się aktor Krzysztof Wakuliński. 62 lata Krzysztof Pieczyński. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy także o urodzinach amerykańskiej piosenkarki Mariah Carey. To także okazja do tego, by troszkę powspominać może końcówkę lat 80., może połowę lat 90. No, kto może, robi głośniej. Mariah Carey, urodzinowo. Chabry, bławatki, no może nie wiosna, a lato i... No dobra, mam słabość do obrazka, do tego utworu, bo tam i też lotnicze akcenty się pojawiły. Taką muzykę grało radio ponad ćwierć wieku temu. Mariah Carey dziś urodzinowo w muzycznym kalendarzu. No a teraz już 5:30. Ładną zimę mamy podczas tegorocznej wiosny, ale to chyba ostatnie podrygi zimy. Właśnie napływa chłodne, arktyczne, by nie powiedzieć zimne powietrze. Zimno z samego rana, proszę się dobrze ogacić, a w dzień ma być pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienie, ale też i przelotnie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem w górach, śnieg jedynie na południowym wschodzie, możliwe większe rozpogodzenia. A wiatr niby słaby i umiarkowany, choć wychładza. Najbardziej nad morzem, bo tam wiatr porywisty. Ciśnienie szybko rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale, a dziś na termometrach w dzień, w najcieplejszym momencie. sobie pan synoptyk zażartował, że w cieniu dziś od 4 stopni na północy i wschodzie, 6-7 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 10, lokalnie na zachodzie do 9 stopni. No tak to wygląda pod koniec marca. A niech sobie pan synoptyk używa jeszcze. Zdaje się, że miłośnik narciarstwa albo snowboardu. Dobra, niech i tak będzie. Trójka. Program trzeci. Muzycznym trójkowym, tu filmowym kalendarzu oczywiście motyw z Pulp Fiction, a to dlatego, że 56 lat temu urodził się amerykański reżyser i scenarzysta Quentin Tarantino. W muzycznym kalendarzu kolejna data, ach, no mówiłem, że się aż roi od fantastycznych dźwięków i tak będzie również i teraz. Perkusista Jamiroquai Derek McKenzie kończy 57 lat. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej. I jeszcze. She was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just a cosmic girl. Oh yeah, from another galaxy. Jamiroquai także urodzinowo w muzycznym kalendarzu. No i jak pan Andrzej, nasz budzikowy pelps z Tarnowa informuje, biało za oknami w Tarnowie. Jeszcze biało, niby globalne ocieplenie, ale białe pokryło ziemię z pływackimi pozdrowieniami. Aha, no i Jamiroquai w tę zimę, bo się jeszcze kokosi. Jeszcze, między innymi w Mielcu, tam 07, powyżej jasno, czarno i PDF. No i po co i na co to komu było, wzdycha pan Stefan. Na dzień dobry także pani Kasia z nami, Głogów Małopolski również na nasłuchu, a tamże właśnie w Głogowie -1 na liczniku, ale odczuwalne -6. Gdzie ta wiosna, panie sierżancie? Z pozdrowieniami jeszcze spod kołderki. Jeszcze dwie minutki. No i tak jeszcze dwie minutki i się zrobiło. Dobre ponad 32 minutki. Rozgrzewające pozdrowienia od pana Tomka. Alkobar też na nasłuchu, niebo czyste. Z pozdrowieniami przy 20 stopniach o poranku, ale temperatura spokojnie dobije do 26. No to takimi informacjami to pan nas dobija, panie Tomku. Ale bardzo dziękujemy za energetyczne sygnały od odległych, ciepłych zakątków świata. Tam słońce, u nas też słońce już zdaje się. Wschodzi piosenne. Ale dziś jakiś taki jest bardzo zdjęty. Za 22 minuty 6 wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o urodzinach, które obchodzi dziś nowozelandzka piosenkarka i autorka tekstów Kimbra. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Cause Piątkowe kalendarium muzyczne. Tony Banks, brytyjski kompozytor, klawiszowiec Genesis, kończy 69 lat. Składamy najlepsze życzenia, także imieninowe. Pamiętamy, że dziś Lidii, Ernesta, Jana, Rościmira i Ruperta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i tak to w muzycznym kalendarzu się poukładało, że słońce wyszło w wielu miejscach i dokumentacja fotograficzna, relacje od Państwa, choć chłodno miejscami, jeszcze z ujemnym prefiksem. Najważniejsze, by te minusy nie przesłoniły nam tych plusów wschodzącego, rozpoczynającego się nowego dnia. A jak mówimy dzień dobry, jak mówimy nowy dzień, na początek, na dobry początek, jak zwykle o tej porze, 14 minut przed godziną 6. Dziś country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. You doggone son of a gun. T. Texas Tyler. T. Texas Tyler to nazwisko wykonawcy muzyki country, ale zaczynał w 1947 roku jako wykonawca western swingu. Western swing, o czym wspominaliśmy, a będziemy od czasu do czasu słuchać właśnie tego rodzaju muzyki, to po prostu coś na amerykańskim południu zrodzone, ale uwzględniające i bluesa, i muzykę gospel, i taneczne rytmy swingowe, krótko mówiąc po prostu teksaska, piorunująca mieszanka, która dała w efekcie rock and roll. You doggone son of a gun! Having fun, You're not fooling me at all, you doggone son of a gun. You can't kid me anymore after what you've done. I can't hear a word you say, you doggone son of a gun. Bet you couldn't tell the truth if you really tried. But I love you just the same, even if you lied. I know how I'll wind up, I've known since we begun. You're no good for me at all, you doggone son of a gun. No. You know that's a gun. I know how to use it too, if and when it comes. You won't have a chance there, if and when it comes. I won't lay that pistol down, you no good son of a gun. I oto jeszcze instrumentalny utwór Three-Way Boogie, czyli boogie grane na trzy różne sposoby w wykonaniu Spade'a Cooley i jego orkiestry. Spade Cooley był znakomitym skrzypkiem, który z Teksasu czy z Oklahomy przeniósł się do Kalifornii i tam właśnie w latach 40., a konkretnie w 46. grał tak. muzyczne wspomnienia sprzed wielu lat i country w budziku. Korneliusz Pacuda jutro ponownie przed godziną 6. Ostrzeżenie od Państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza z Białej Strzały na trasie Bielsko-Piwniczna. Uwaga, istne lodowisko. Prosimy o szczególną ostrożność nie tylko na tej trasie. Mimo że lipiec sople z ust cicają mi, znów przywitałem świat z lodem. Zdusiłeś ogień, choć się jeszcze trochę tli. Spalam się każdego dnia przy tobie. Zimy w górach, śnieg i mróz. No, trzeba było się przeprosić z kurtałką zimową. Pięknie dziękujemy za 4 minuty o 6 serwis. Potem poranne zapraszamy. Irena Dan, Piotr Łodej. Ciepłego dnia do jutra. Want to suit all day by love it to my holy feet to solve the tom of wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm, chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny